la matba, matba tal-allaz. Im sejgna l-ħasra, im ġarfa mal-blad. Da xort im waħxa, mxajtna fil-qir. Tabar xiref, bla mistr. Feel he'll mend well, that'll feel.